सलाइए बड़े महंगे मुल आजादी सलाइए पुलो ना पंजाब जाके बिच परदेश दे तारे यहां तो ज्यादा ने शहीद मेरे देश दे चुम मत्थे लाइए बदना दी मिट्टी नुलिए न बाबे वाली पग उस चिट्टी नुलिए न बाबे वाली पग उस चिट्टी मंगला न फुली चारे लाल दशमेश दे तारियां तो ज्यादा ने शहीद मेरे देश दे तो ज्यादा ने शहीद मेरे देश दे।